Bé, doncs ja tornem a estar aquí, després de sentir els Mishima. I abans d'entrar en matèria de coses de casa, de comentar, o sigui, de parlar amb les cuineres de l'equip de cuina dels Castellers de Mollet, em comentava ara al descans el Roger Parera que hi ha novetats també com en els sistemes informàtics de la colla, en el canal de YouTube. Sí, bueno, no, un comentari, perquè era una cosa que existia però no estava potser del tot oberta o bueno, visible. Hem reobert o hem refet el canal de YouTube que tenia Castellers de Mollet, és a www.youtube.com/castellersdemollet. També s'ha linkat des de la pàgina principal de Castellers de Mollet, on es poden veure tots els vídeos que hem fet de Castellers de Mollet en els últims anys. Tant vídeos de la Flash Mod, com vídeos de muntatges de fotos que va fer el Roger Candela de les Colònies de l'any passat, del campionat de futbol de Granollers, de les escenals de la Candela de Baix de l'any passat, certs vídeos també de les actuacions de Sabadell, i bueno, altres coses que anirem pujant, que vagin sortint. Poquet a poquet anirem posant més coses, i dius que es pot accedir des del YouTube i també des de la pàgina web dels Castellers de Mollet. Sí, a la pàgina web de castellersdemollet.cat doncs, pots veure a la part esquerra tots els vídeos. I també comentàvem que la pàgina web doncs, ha variat una miqueta l'aspecte que té. Sí, bueno, a la part dels laterals hem millorat el tema de la visibilitat de Twitter i també hi hem incorporat un altre espai on es poden veure tots els tuits que tenen el hashtag castellers i també el hashtag mollet, el castellers o mollet. Ah. Llavors, bueno, també pots dir una manera de seguir doncs, tot el que tuiteja tot el món, vaja, i que posa castellers o posa mollet, no? Una miqueta l'actualitat castellera i l'actualitat de mollet. Perfecte. Doncs, a la part de comentaris tenim alguna cosa o encara... No, la Vero està per aquí, però està a classe i no ens pot sentir. Ah. Amb la qual difícil. Clar. I, vaja, algú més connectat, però no que ens estigui sentint. Sí, hem de fer com en el famós acudit aquell de l'Eugeni. Que hi ha alguien? Bueno, si hi ha algú, si us plau... Comenteu la jugada, comenteu el programa amb nosaltres, que també és una miqueta, no sé, de bon rotllo. Sembla que estiguis fent el programa per algú. Sí, sí. Dius, mira, hi ha algú a l'altra banda. Sí, sí. Bueno, segur que ens estan sentint, eh? Fins i tot, com deia el Wally, per la TDT, no, també? Per la TDT, sí. Hi ha molta gent que... Perquè ens sempre jo la TDT. Escolto per TDT. Jo també. I jo. Ah, doncs mira, jo no ho havia fet mai, però mira. Molt bé, doncs ara sí que anem a dedicar els últims minuts que ens queden de programa fins al final per parlar amb l'equip de cuina que és el que ens dona els sopars que fem els divendres després de l'assaig. Primer volem comentar, bueno, és una idea que va tenir la Junta a principi de temporada i que doncs es va dur a terme ja que portem mes i mig o ben bé, o dos mesos. Sí, portem ja dos mesos quasi ben bé. Bueno, traient els divendres aquests de festa, no? Sí, que portem ja dos mesos quasi bé fent... Sí, des de que vam començar a preparar el carnaval, no? Sí, quasi bé. Sí, aproximadament, sí, des de mitjans de gener, aproximadament. I, bueno, vosaltres que és les que feu la feina, quina acollida veieu que està tenint per part de la colla? Home, l'acollida bona, o sigui, hi ha hagut de tot. Ja digo, hi ha hagut dies més d'overbooking, que dèiem que se nos queda pequeña la cocina, però, i d'altres que han anat una miqueta fluixos, però, bueno, anem fent, i l'important és que la gent sàpiga que, no sé, que sigui com un costum, no?, de dir, mira, aquí sabem que ens donen de sopar i... Sí, és una manera de fer, com que no tenim un local propi exclusivament per nosaltres, doncs fer una miqueta també de caliu, fer una miqueta de colla, doncs això, que acaba l'assaig i ens quedem allà, parlem, comentem les nostres coses i a part, doncs també a l'època que estem, doncs surt més econòmic anar a sopar fora. Eren, bueno, per cobrir aquests dos forats, no? De dir, pleguem d'assajar els divendres super tard i on vas, no? 20 persones a sopar, sempre xino i per una banda també, com tots estem en crisi, necessitem calés i és una manera d'autofinanciar-se, no? de treure calés per anar fent coses, no? Llavors el diner, doncs mira, queden a casa i no sap greu gastar-los, no? Mm. Doncs parlem una miqueta de com planifiqueu això, és a dir, diguéssim, quan comenceu a treballar, a fer les compres i això? Luisa, també pots dir alguna cosa, eh? Sí, lo que pasa que yo... ellas dos son las que están más involucradas, ¿vale? Yo ayudo a ellas dos, pero, por ejemplo, ellas comienzan el viernes, porque lo sé, pero no porque estoy, ellas comienzan a las 4:30, a las 5. Yo ahí no estoy todavía. Yo cuando puedo, por la noche, sí que después del ensayo sí que le echo una mano. Pero ellas son las que comienzan y se lo curran más. Bueno, normalmente la Silvia va a comprar y yo monto una mica las capras, ¿no?, a la cuina, y después recollir, pues recollim totes y... entre tots, els que us quedeu i no us quedeu, perquè tu també has recollit una mica. Sí. Que... Home, sempre ens toca una miqueta de col·laborar, perquè tots som part de la colla, o sigui, no estem treballant uns pels altres, o sigui, som tots membres de la colla i col·laborem a la mesura que podem. Doncs, comentem, ja que molta gent ja ho sap, però més o menys, quin tipus de cuina o què podem trobar quan acaba l'assaig de divendres? Home, la carta que tenim, el que més predomina són els entrepans calents i freds, però el que més surt són entrepans calents, patates, i després també tenim plats combinats, i el que intentem variar una mica són les guarnicions d'aquests plats. O sigui, això sí que és ja una mica improvisació. Arriba divendres, què fem? Amanida i avui carxofa. L'altra setmana, mongetes amb cansalada i anem així. Però, bueno, normalment la gent jove sempre tira més per entrepar i els més grans, doncs, tiren més per plat, per seure a taula, amb forquilla, ganivet i menjar vi. Jo soc dels més grans, llavors. Sí. M'acabes de dir gran. Aviam, hem de ser realistes, eh? Que... No, i tot depèn també una mica també de la butxaca de cadascú i també de com t'agradi sopar. Un dia sí que potser et ve més de gana un entrepà i d'altre doncs dius, oh, mira, avui que m'agrada la guarnició o el que hi ha, doncs mira, vull plat, no? Sí, hi ha gent, la gent jove més agafa entrepà per marxar, per acabar un concert o el que sigui, però bueno, ja fa la despesa, ja consumeix. Però com a mínim venen i agafen l'entrepà d'allà, saps? Sí, que és un detall, o sigui, està bé. O el cap de colla, no?, que et diu, ja podeu marxar. Vull una entrepà de pinxos, que tinc que marxar corrent. O directament, algú es pregunta sempre... És que això em va fer molta gràcia, eh? Algú es pregunta sempre per què tinc pinxo, jo. Sí, és quan arribo jo i no s'han acabat els pinxos. Los enchufados. Ara faré la mateixa tècnica. Quan se'm vagin cap a dalt diré, una de pinxos! Però bueno... De moment va estar bé, no? Està bé. Després de sopar tots seiem una mica i fem xerrada, fem tertúlia, ens ho passem una mica bé. Suposo que de cara a l'estiu també ens animarà una mica més, no? També ara fa fred, estem allà dins i... No sé. A veure. Jo crec que també va bé primer perquè a part de donar diners a la colla... Ara se't sent millor. No em sentien ara. El que ajuda també és a fer les relacions i a meter espai més de tranquil·litat, perquè a vegades havíem de sortir pitant de l'era per primer arribar a algun lloc a menjar, després perquè s'havia de tancar, i ara doncs anem a més relax, plegues, vas a menjar, comentes la jugada, i crec que això, doncs, i més quan podem ser més gent de cara a l'estiu, pot anar molt, molt bé de cara a la colla. Bueno, recordem que ara estem fent servir la cuina, que està a la part més a dalt de tot del centre. És un dels inconvenients, que és una mica cansat d'haver de... Clar, no deixa de ser un recinte públic, aquesta cuina l'utilitzen per fer cursets de cuina o el que sigui, no? Llavors, té molt bon equipament, però què passa? Que al no ser nostre... no tenim on deixar les coses. Llavors, cada divendres s'ha de pujar tot des del magatzem o des del despatx fins a la cuina, muntar-ho, fregidores, planxa, tot el que estigui ja dintre la nevera, i quan acabem, recollir tot. S'ha de treure perquè la gent que ve entre setmana a fer cursets doncs necessita les instal·lacions. No? Això és el que es fa una mica més engorrós, que fa una mica de mandra a vegades, no? Però ja està. Un cop fet això... Un cop et poses, ja... Ja està. Mm. El fer-lo, no, potser és el recollir, no?, el que més mandra dona. De fet, quan ja t'ha ja donat el bajón allà assegut... Hi ha divendres sang, que et fa mandra, ah, perquè a part ens foten unes pallisses als assajos, ja, que són les tres les que ara mateix estem pringant, arribes a la cuina amb l'esquena fet una merda i dius, ara m'he de posar a fer pinxos, tio, és que... Però bueno, ho fas yeah, perquè ho fas a gust, ho fas per la teva gent. Et poses a fer pinxos perquè te'ls ha demanat al cap de conya, clar. Ho sentim. Exacte, ho sentim. A sobre de dir... Ho tindrem en compte. No. És, aviam, nosaltres ens vam oferir perquè... Potser aviam, és l'edat, també. No. Ens vam oferir a portar aquest equip de cuina perquè, aviam, ens agrada el marro, ens agrada estar ficada a fer coses per la colla, i més si saps que és un benefici per la colla. Llavors, home, és com tot. El dicho este es de sarna con gusto no pica, o sigui, ho fas amb ganes perquè t'agrada i ho fas per la teva gent. O sigui, si fos... És el que diu la meva mare. Si et paguessin no voldries fer-ho, no? Però ho fas de bona gana, o sigui, no... Sí, sí. Bueno, això ve de... Ja, com que ja estem acostumats de tots els anys que hem fet el bar de Festa Major, doncs... La veritat és que també... Això també és una cosa que la gent et comenta. Diu, escolta, però com podeu, quan fem els bars, com podeu tota la feina que té això i us poseu i ho feu sense rebre cap res a canvi? Diu, bueno, no rebem diners, però rebem moltes altres coses. Rius molt, et passen de totes. I és molt satisfactori al final, quan fas la balança, o sigui, et quedes amb moltíssimes coses bones. Mhm. I a més és això, la primera valoració de com ha anat l'assaig es fa allà a la taula divendres després, mentre estem sopant. Això està bé, perquè així mai se t'oblida res i no et deixes res, perquè està... L'acabes de sortir i llavors no et pots oblidar res, no? Sí, sí. De les coses que acabes l'assaig i puges a dalt i... Bueno, tots fem colla, també, i estem allà asseguts i... Mm-hmm. Pues és el tema, també. També hem de pujar dalt, doncs, també, no? Tot el tema de pujar cadires, pujar taules... Això, jo suposo que amb l'estiu, amb el pati serà... No sé. Sí, ja no sé com ho muntarem a l'estiu, perquè, clar, la cuina dalt i el pati baix, no sé... Però, bueno, ja ens buscarem les castanyes, d'alguna manera. Bueno. Amb l'ascensor, que va molt ràpid. Sí, sí, ja pots morir amb l'ascensor. Per pujar encara, per baixar... Una politja des de dalt i ja està. Molta carga, no? Molta carga. Amb un cistell i anar-lo pujant i baixant allò. Sí. Vale, que és que m'estan aquí apuntant. Que, clar, no només ho feu vosaltres. No. Ah, no. Bueno, la part de begudes... Tot el tema de la col·laboració... A veure... Nosaltres som les que portem una mica el pes de l'equip, però després a l'hora de pujar les begudes i tot, està l'Adri, està el Juanan, està el Tònix, hi ha molta gent. Quan falta alguna de cuina, pel que sigui, sempre es fica algú a donar un cop de mà, si hi ha molta feina, no? Bueno, per això, som una colla, no? I no. Això tenim... Hi ha molta gent que dona un cop de mà, o sigui, no... Molt bé, doncs jo crec que el tema tampoc dona ja per molt més... simplement agrair la vostra paciència i bueno, que continuem fent colla i que la gent que ara que ve bon temps i que encara no s'ha quedat a sopar després de l'assaig, doncs que sàpiguen que està molt bé i que és un benefici per tothom. Sí, sí, des d'aquí convidem a que qui no hagi provat encara la cuina, els pinxos, que vingui, que els tasti, que acceptem just suggerències per les guarnicions, que a vegades ens quedem sense idees i bueno, que estem aquí pel que faci falta. Molt bé, doncs podem aprofitar els minuts que ens queden per parlar de les properes activitats que tenim. Començant bueno, recordem l'assistència important de la gent als assajos. Recordem demà a partir de les 8, dimecres a les 7 de canalla de 7 a 9 i sobretot... sempre diem més important el de divendres. Importants són tots, però normalment el de divendres és el que acostumem a fer més llarg perquè tampoc tenim tanta pressa per sortir, com que a més després, com hem dit, ens quedem a sopar, però és molt important l'assistència de tothom a tots els assajos. I hem de recordar que aquest diumenge, dia 22, farem l'actuació de Sant Jordi a Mollet I actuarem a les 12:30. 12 a plaça Prat de la Riba. 12 a la plaça Prat de la Riba i ens acompanyaran la Colla Jove de Barcelona. I els Castellers de Solsona. I els Castellers de Solsona, que és la primera vegada que vindran a Mollet. És una colla nova, em sembla que l'any passat va ser la primera temporada o la segona, i enguany doncs, vam poder contactar amb ells i vindre aquí. De fet, fem un intercanvi i el 16 de juny pugem a Solsona. Crec que serà una actuació maca. Solsona, bueno, aquest diumenge també, però Solsona també. Mm-hmm. El punt de trobada de la colla hem quedat perquè farem un cercavila. Sí, quan vam començar la temporada, una de les coses que ens vam proposar és mirar ja que feien 20 anys aquesta temporada, nutrir-ho una miqueta més i mirar tots els dies que tots els cops que actuéssim a Mollet i a plaça Prat de Riba, entrar en cercavila per intentar arrossegar gent i fer una miqueta més de festa. I quedarem al pavelló de hockey, que és on quedem quan anem fora, doncs quedarem també per aquest cop aquí i entrarem en cercavila pel Parc de les Pruneres i per algun carrer del centre fins a la plaça Prat de la Riba. Sí, és que ho vam parlar al grup de gralles el divendres i vam proposar diversos recorreguts, que si fem, com sempre fem, de l'era cap a la plaça o de l'Ajuntament nou a l'Ajuntament vell. I pues, això són recorreguts que més o menys ja hem fet moltes vegades i ara no me'n recordo de qui va ser la idea, va dir, ah, mira, de la neta. Què va dir? I si anem pel Parc de les Pruneres, que és un lloc molt maco i bueno, encara... Bueno, a veure, eh? Jo vaig dir, anem pel Parc de les Pruneres, que a les 12 del migdia hi haurà molta gent i potser ens emportem algú, eh? També està bé. La proposta inicial que teníem, com sempre, hem sortit moltes vegades de l'era i hem acabat a la plaça, vam dir i ja ho farem també algun dia d'aquests, és anar des del nou Ajuntament cap a la plaça, però... Va sortir la idea aquesta i vam trobar una perquè, a més, allà els quatre bancs estan fent la trobada de Vall de Gitanes i, per tant, per no molestar, doncs, vam trobar... Sardanes? Perdoneu, Esbar d'Ensaire, no? Vall de Gitanes? Bueno, ho sé, ara. Sí, Esbar d'Ensaire. És Esbar d'Ensaire, Mollet. Jo crec que són les gitanes. La Marta Noró va dir que eren gitanes, no? Bueno, és igual. No sé. Sigui qui sigui, no volíem molestar. Però també es pot fer ara a la cercavila. Sempre havien tingut bones gralles, però aquest any i l'any passat ja les teníem i ja ve d'una feina de fa un parell d'anys, doncs a un bon grup de gralles i creiem doncs, que és una cosa de lluir que les tenim i treure-les a fer cercaviles i a recórrer carrers. Doncs... A més, estrenaran el grup nou, no?, de gralles, també, aquest diumenge. Mm-hmm. Sí. Estrenaran algunes cançons. Sí, les últimes incorporacions, oi que sí, Sílvia? Sí. Bueno, i el Toni potser també tocarà, també tenen no? unos embolaos que... Jo era... Dels anys que porto a la colla era una de les poques coses que em faltava per fer i em van convèncer per apuntar-me a gralla i ens estrenem aquest diumenge. Mm. Doncs, bueno, queda dit, avisat tothom diumenge a les, hem dit, a les 11:30? A les 11:30 al pavelló de hockey. Per anar cap a la plaça a actuar. I una altra de les coses que tenim que comentar és el proper dilluns, que és la diada de... Exacte, sí. Dissabte, comenta el Juan de sí, que tenim un taller de manualitats dissabte, dia 21, a partir de les 10 del matí, el farem a l'era. I, bueno, és d'allò que ja hem fet diverses vegades, que és fer diversos manualitats, arracades, suposo... Bueno, tipus... roses d'aquestes de llauna, que ja vam fer un any, també vam vendre. Tot això... Es faran punts de llibre a la canalla, no?, també per fer que la canalla vingui tots i s'ho passin bé també una mica. I, doncs, també mirarà... De tenir més articles per posar a la paradeta. Sí, és veritat, que la Junta... També aprofitarem per la Junta per netejar l'espatx de dalt, que està fet una... Bueno, encara pateix les conseqüències del desgavell que va patir el despatx per preparar el carnaval. Sí, sí, sí. Doncs queda dit, a partir de les 10 del matí a l'era dissabte, i doncs això, dilluns, dia 23, la diada de Sant Jordi, doncs tornarem a estar a la Rambla com cada any, suposo més o menys a la mateixa zona on estem sempre, els quatre bancs, amb la nostra paradeta de venda de roses, Aquest any tenim llibres o no? No hi haurà. Sí? També... Com... Sí, es va cargar Roger Parera, el Candela. Roger Candela. Igual que... Jo no lo sabia. Pues ya lo sabes. No. Pues voy tarde. Doncs això, tindrem la, la nostra paradeta amb roses, amb merchandatge casteller i els nostres llibres. I, per tant, també tornem a demanar la col·laboració de tothom que, tenint en compte més que, és, que aquesta vegada és dilluns, és un dia laborable, doncs és més difícil trobar gent que pugui passar, doncs... necessitem gent perquè és una paradeta que està oberta des de... Comencem a muntar des de les 7:15 del matí i estem fins, bueno, fins que queden roses, fins a la tarda. I és important que tothom que pugui passar-se, encara que sigui una estoneta, doncs, que vingui a fer un cop de mà. No sé, teniu alguna cosa més que comentar? L'Andreu Mateu ha dit alguna cosa? No, no, l'Andreu Mateu no ha dit res encara. Hòstia, quina llàstima, tu. No, no, no. Mira, em sembla que algú ha dit alguna cosa, ara. Em sembla que algú ha dit alguna cosa. El Joan pot ser que hagi dit alguna cosa. Dir que els adults també estan convidats a fer els articles per la paradeta, que no només els nens poden fer coses. Mira. És més, els adults haurien de venir. Je, je, és el Juanete. És el Joanet. Ja, tenies que ser tu, eh? I després, bueno, no sé, però per aquí el Twitter acabo de llegir, no sé si és del tot... és un comentari que fa algú, no us ho agafeu, ens ho han d'agafar amb pinces, però pel que sembla que la jove de l'Hospitalet plega. Oh, què dius? Sí. Ostres. Un comentari de... Sabeu alguna cosa? La jove Hospitalet ha tancat la seva compte de Twitter i segons ens diuen... com ho diu per aquí? M'han dit que pleguen. La jove de l'Hospitalet. Doncs no ho sé. Jo tinc una... Ahir van estar al TV10 i van fer un 3 de 6. Sí, sí, sí. No, intent de 3 de 6. Sí, sí, és que ho estan dient aquí. Ah. La coordinadora diu 3 de 6, però no és un intent de 3 de 6. És un intent de 3 de 6. És un intent de 3 de 6. Ho estaven dient ara mateix que els castellers de la Sagrada Família, em sembla que estaven actuant amb ells, i diu, no, va ser un intent. Ah. Jo el que sé és que a principis de finals de temporada passada va haver-hi bastanta gent de la colla que va marxar i van fundar Castellers de Sant Feliu, que amb qui tornarem a... Van refundar Castellers de Sant Feliu. Ah, no sé gaire cosa més, i de fet actuarem aquest any amb ells. Uh-huh. Amb Sant Feliu. Amb Sant Feliu. Sant Feliu, sí, sí. Bueno, no sé, dic, agafem-nos un pinces, però és un Twitter de fa... Corroborem la setmana que ve. És un Twitter de fa 3 o 4 hores que diu... Algú sap? M'han dit que pleguen. És la jove uh-huh. d'Hospitalet, una colla menys si es confirma. Bueno, doncs és una llàstima, perquè justament aquest any que s'havien creat dues o tres colles noves, anava la cosa creixent, doncs, bueno, també... La veritat és que la colla, bueno, l'Hospitalet, que hi havia una altra colla que també va plegar, i és complicat, sembla mentida que una ciutat tan gran, amb tanta gent com l'Hospitalet, tenir gent disposada a fer castell. La veritat és un tema que els hi costa bastant. Suposo que també la gent de l'Hospitalet, el tenir Barcelona amb 5 o 6 colles, i, doncs la majoria de la gent de l'Hospitalet segurament deuen venir a fer castells a Barcelona. I la colla de Sants està enganxada a l'Hospitalet, vull dir, no hi ha gaire diferent que hi ha carrers. Suposo que també afecta bastant. Bé, doncs ens mirarem d'assabentar-nos d'això, i si hi ha alguna novetat, doncs ja la comentarem la setmana que ve. Ja dic, és un Twitter de fa 3 o 4 hores, que algú pregunta, sabeu alguna cosa? Sembla que hagin plegat. Uh-huh. Bueno. Ja dic, jo tenia la informació de la web de la coordinadora i posava 3 de 6 descarregat. Sí, però només un, no? Sí, sí, només això. Sí, sí, perquè diuen aquí, el castell és de Sagrada Família, si no estic equivocat, que no el van carregar, ¿vale? Que és un error de la coordinadora, que va ser un intent de 3 de 6. Mm. Vale, doncs és que ahir es va celebrar una dia del Tibidabo on van participar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colles. Van ser diferents actuacions al llarg de tot el dia. I, per exemple... Amb quin motiu, la festa? Posa el motiu de la festa? No, dia del Tibidabo. Dia del Tibidabo. Sí. Hi havia... Va actuar el jove d'Hospitalet, la colla castellera de Figueres, els castellers de Rubí, que també, aquí també tinc que fer, van fer un intent de 4 de 6. Una colla nova, els castellers de les Roquetes, I d'altres com... Castells de Roquetes, sí, és una colla nova també instal·lada aquest any. Sagrada Família, Cerdanyola, Castells de Barcelona, de la Vila Gràcia i els Castells de Vilafranca van actuar. Doncs la sintonia indica que hem de marxar i ens trobem la setmana que ve al Plaça de Nou. Adeu! Adeu! Adeu! Adeu.